อวิคตปัจจัยมี24วาระ 1. กุตรติกะ 7. จุลันตรทุกะ 14. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ15อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เห็นได้ในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ16อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบได้ในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ17อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กระทบไม่ได้ในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ18อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นรูปในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี24วาระ19อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นรูปในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ20อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกิยะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี17วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระ21อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโลกุตระในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ22อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ 1. กุตรติกะ 14. อาสวะโคจัชกะ 23. อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก24อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี17วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ25อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะในวงเล็บย่อเหตุปัจจัยมี24วาระอารามณปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี24วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะ ในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละก้าวาระไม่มีวิบาก26อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบาก27อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่วิปยุตจากอาสวะในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยและก้าวาระไม่มีวิบาก28อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี17วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี17วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี24วาระอารัมมณปัจจัยมี17วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี24วาระ1กุจรติกะ20สัญโยชนะโคจจกะเป็นต้น29อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นสังโยชน์ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ30อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโอคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นโยคะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นนิวรณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ1กุตรติกะ55มหันตรทุกกะ31อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี24วาระ32อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นจิตในเล็บย่อบทว่ามิใช่ไม่เป็นจิตมีไม่ได้เหตุปัจจัยมี29วาระอารัมมณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ33อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นเจตสิกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ34อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่ละคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุฏฐานในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ35อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระ อารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ36อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี18วาระอารามณปัจจัยมี9วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี18วาระ37อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายในในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นภายนอกในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ38อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทายรูปในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระ39อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมีใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ1กุตรติกะ69อุปาทานทุกะเป็นต้น40อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอุปาทานในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอุปาทานในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก41อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นกิเลสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี29วาระอารามณปัจจัยมี24วาระวิปากปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี29วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นกิเลสในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก